NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Onze industrie leidt onder het zweepslageffect. Eerst hadden we veel vragen en lege magazijnen. Nu weinig vragen en overvolle magazijnen. Inkoopmanagers stellen vast dat we in een flinke crisis zijn beland. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Robert Baltus. De twee rechtszaken over de moord op Peter R. de Vries worden samen behandeld. De rechtbank in Amsterdam wil zo de onderlinge verbanden duidelijk krijgen. Het gaat om zaken tegen de vermoedelijke schutter en zijn chauffeur en tegen de vermoedelijke opdrachtgevers en andere betrokkenen. Het blijven wel twee aparte rechtszaken, zegt de rechtbank. Eerder was al duidelijk dat de zaak tegen de vermoedelijke schutter en zijn chauffeur voor mogelijk opnieuw moest worden behandeld. Er waren nieuwe getuigenverklaringen en een van de rechters verhuisde naar het buitenland. Oranje supporters moeten zelf uitmaken of ze naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar gegaan. Dat zegt minister Helder voor Sport. Zondag kwam via de NOS naar buiten dat 50 Oranje fans op kosten van Qatar naar het WK gaan. En in ruil daarvoor moeten de fans positieve posts plaatsen op social media die de WK-organisatie dan gebruikt als reclame. Het is een eigen verantwoordelijkheid van de fans om hier wel of niet op in te gaan, zegt de minister. Voor zover ik begrepen is het een contract wat ze met de organisatie hebben gesloten. Maar daar hebben mensen eigen verantwoordelijkheid in om een afweging te maken of ze wel of niet naar het toernooi gaan en onder welke omstandigheden. Het WK begint op 20 november. Een zoektocht in de wateren van Griekenland naar tientallen migranten. Ze zaten op een boot die vanochtend zonk tussen de eilanden Evia en Andros in het midden van de Egeïsche Zee. 9 mannen zijn gered, ze zaten op een onbewoond rotseilandje. De gezonken boot was vertrokken vanuit Izmir in Turkije. 12 Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen worden door Nederland uit Syrië gehaald. Ze worden verdacht van terroristische misdrijven en worden na aankomst in Nederland aangehouden en berecht. De kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Amerikaanse rapper Takeoff is in Houston neergeschoten en overleden, meldt TMZ, de entertainment website. Takeoff was 28 en vormde samen met zijn oom en neef het hip-hop trio Migos. De politie van Houston heeft bevestigd dat er een schietpartij was na een partijtje dobbel. Verschillende Tibetaanse belangenorganisaties willen in gesprek met premier Rutte over de aanwezigheid van 2 Chinese politiebureaus in Nederland. Dat schrijven ze in een brief aan de premier. Vorige week werd bekend dat de bureaus zonder medeweten van de Nederlandse overheid zijn opgericht. Ze zouden gevluchte burgers in de gaten houden en mogelijk onder druk zetten. Dat merken ook Tibetanen in Nederland, zegt de International Campaign voor Tibet. Er wonen 1000 Tibetanen in Nederland. En er is een klein onderzoekje gedaan. En van de 10 mensen zijn er 5 die gecontact werden door deze bureaus. Ze worden onder druk gezet. En dat is niet toelaatbaar. Het gaat dus om Nederlanders met wie dit gebeurt. In 1950 werd Tibet ingelijfd door China en staat sindsdien onder direct gezag van Peking. Slachtoffers van het toeslagenschandaal kwamen vaker in aanraking met de kinderbescherming, maar dat kwam niet door dat schandaal. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het waren vooral andere omstandigheden waardoor deze gedupeerden te maken kregen met de kinderbescherming. Het ging volgens het CBS om gezinnen die relatief vaak al kwetsbaar waren, zoals eenoudergezinnen, mensen met een laag inkomen of dat de ouders niet in Nederland geboren zijn. Het toeslagenschandaal heeft daar dus geen extra rol in gespeeld. Het weer, in het noordwesten een bui, verder op veel plaatsen zon. Vanavond in het westen buien en zware windstoten. Morgen een enkele bui, ook zon en een graad of 14. Robert, dankjewel. Helene Geest kijkt vanmiddag naar de files. Dag Helene. Goedemiddag. Waar staan ze? Op een heleboel plaatsen al. Het is eigenlijk al behoorlijk druk. Meer dan 300 kilometer staat er. Op de A1 staat de hele middag al file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baren en Barneveld. Je hebt daar een half uur vertraging door werkzaamheden. De spitsstrook gaat daar niet open vanwege technische problemen. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Knooppunt Ketelplein ook alweer 20 minuten vertraging. De A20 hoek van Holland-Gouda is erg druk tussen Knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging inmiddels bijna een uur. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En er zijn veel Duitsers onderweg in ons land. Die hebben een vrije dag vandaag. Dat merk je onder andere op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar. Daar is de vertraging 25 minuten. En ook richting de outlet in Roermond op de N280 vanaf de grens. Bijna een uur op onthoud. Ster. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata?

aan. En het liedje waarmee ze samen naar het Songfestival gaan wordt in het voorjaar bekendgemaakt. Dat weten we dus nog niet. Jij bent een kenner. Wat vind je ervan? Ik vind het hele goede artiesten. Heel verrassend ook. Nieuw talent, dat is ook mooi. Dat was bij Duncan Lawrence natuurlijk ook zo. En die, dat is het leuke, die helpt nu ook mee met dat nummer. Alright. En ook met de staging. Dus ja, als hij zich ermee bemoeit, dan moet het wel goed komen. Okay, de staging, dat is zo'n lamp die naar beneden komt. Ja, laten we hopen dat het dit keer geen lamp is. Ja. Goed, en de voormalige minister van Gezondheid van Groot-Brittannië, Matt Hancock, is door de Conservatives uit zijn partij gezet. Reden is zijn deelname aan het realityprogramma I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Daarin moeten sterren in de jungle zien te overleven. Hancock geeft aan dat hij meedoet om aandacht te vragen voor een dyslexieprogramma. Maar de conservatieve partij vindt het niet kunnen dat hij daardoor zijn werk als parlementariër niet kan doen. Hancock gaat daarom voorlopig verder als zelfstandig parlementslid zonder partij. Code rood in de industrie. Fabrieken die hun productie stilleggen in verband met de hoge energieprijzen en producenten die hun spullen in het magazijn niet meer kwijtraken. European factories have been shutting down furnaces and keeping production to a minimum. Why? Because of the soaring cost of energy. The war in Ukraine has driven up the prices of oil and gas, and energy-intensive industries are the first to feel the pinch. With no end in sight for Europe's power problems, could a phase-out of factories be on the cards? Ja, ook in de Nederlandse industrie dient zich een diepe crisis aan. De productie van en de vraag naar industriële producten die zijn vorige maand het hardst gedaald sinds de coronacrisis begon. Dat zeggen nu inkoopmanagers. Het zou wel eens de voorbode, Lammert, kunnen zijn van een flinke recessie. Waar baseren die inkoopmanagers zich op? Op de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers, de NEVI, die peilt namelijk elke maand hoe de industrie ervoor staat. Ze vragen onder meer aan de inkoopmanagers hoeveel hun bedrijf produceert en hoeveel materialen ze verwachten nodig te hebben. En uit die peiling rolt dan een cijfer en daarvoor geldt hoe hoger, hoe beter. Nou, vorig jaar in oktober kwam hier nog een score uit van 62,5. Maar die is inmiddels hard gedaald, staat nu op 47,9. Oké, die daling die stellen we vast, maar verder die scores die zeggen de leek en ook mij misschien niet zoveel. En daarvoor nu contact met Albert-Jan Zwart, sector-econoom industrie bij ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Zwart, u bent er. En ook met Paul de Krom, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, de VNCI. Meneer Zwart, fijn dat u er ook bent. Of meneer de Krom, moet ik zeggen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeker. Zeg, meneer Zwart, deze NEVI-index, hè, waar Lammert het net over had, van de inkoopmanagers, waarom is die zo belangrijk? Het is een van de beste voorlopende indicatoren voor de economie. Dat wil zeggen dat dit een van de cijfers is waaraan je heel goed kunt aflezen hoe de economie zich zal ontwikkelen. En dat komt doordat de enquête is gebaseerd op vragen aan inkoopmanagers. En inkoopmanagers zijn mensen die onderdelen en materialen inkopen, bijvoorbeeld voor industriële bedrijven. En daarvoor moeten ze altijd rekening houden met de productie in hun bedrijf de komende maanden. Dus zij denken altijd een aantal maanden vooruit en kopen op basis daarvan de onderdelen in. Ja. Nou, en als je zo'n 350 managers bevraagt, dan kun je heel goed de score berekenen. Ja, en zijn dat mensen met een heel goed gevoel voor wat de markt gaat doen? Of, hè, en veel ervaring, dat neem ik in ieder geval aan. Maar die hebben dus ook aanwijzingen wat wij ook als consumenten dus van plan zijn te gaan doen. Ja, want zij kunnen zien aan de orderportefeuille van hun werkgever hoeveel vraag er is naar hun producten. En daar moeten ze hun inkoop op aanpassen. Het lijkt intussen alsof er bij u achter wat producten nog heen en weer gereden worden op stellages. Ja. U hebt wat omgevingsgeluid. Goed, en er wordt in ieder geval vastgesteld. Hè, dan is dus die index die is naar beneden gegaan. Die staat dus nu op 47,9. Wat betekent dat precies? Geef eens aan, hè, als ik zei net code rood. Maar hoe ernstig is de situatie dan? Nou, al die antwoorden op die vragen die leiden tot scores. En die scores worden opgeteld en gewogen. En dan betekent de stand van 50 dat er geen verandering is ten opzichte van de voorgaande maand. Nou, nu zien we sinds vorige maand dat de score onder de 50 is gedaald. En dat betekent dat de industriële productie gaat krimpen de komende tijd. Ja. Meneer de Krom, namens de chemische industrie, u hebt deze cijfers ook gezien. Waren ze een verrassing voor u? Of zei u nee hoor, ik voelde dit al aankomen? Ja, dit voelde je al aankomen. Ja? Het zijn ook niet de eerste signalen, hè, natuurlijk, dat de industrie in zwaar weer terechtkomt. Er zijn verschillende onderzoeken al van PwC, VNO, de Nederlandse Bank, Rabobank, Goldman Sachs, die allemaal eigenlijk laten zien dat de winstgevendheid en de concurrentiepositie van de industrie, met name de energie-intensieve industrie, waaronder de chemie, dat die verslechtert. Ja, en zie je dat concreet ook al? Want dit zijn al cijfers, maar ziet u het ook om u heen gebeuren? Ja, zeker. Wie de media een beetje volgt, die kan ook lezen dat er fabrieken afschakelen of ze worden stilgelegd. Bijvoorbeeld 70% van de kunstmestfabrieken in Europa, die zijn al stilgelegd. En dat betekent dat je, als je niet meer zelf produceert, doordat je eenvoudig de kosten, met name veroorzaakt door de hoge energieprijzen, als je die niet meer kan doorberekenen aan je klanten, omdat die inflatie ook in de portemonnee voelen, ja, dan, en je kunt het goedkoper importeren, dan is dat dus precies wat er gebeurt. En dat is nou net niet wat je wil voor die chemie al helemaal niet, omdat er allemaal producten mee worden gemaakt die wij allemaal dagelijks gebruiken in ons voedsel, gezondheidszorg, producten en stoffen, materialen die nodig zijn om die energietransitie ook te versnellen de komende tijd, wat zo hard nodig is. Ja, als we dat op die weg doorgaan, dan worden we dus steeds afhankelijker van het buitenland. En dat zien we nu ook gebeuren. Voor het eerst is de import van chemische producten naar Europa groter dan de export. En dat betekent dat we afhankelijker worden van het buitenland. En dat is nou juist net wat we niet willen. Dat is ook een grote les uit de coronacrisis natuurlijk. Maar hoe kan het dan dat het in het buitenland wel goedkoop kan worden geproduceerd? Dat komt omdat daar de energieprijzen met name een stuk lager liggen. Als je naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld kijkt, dan zijn de prijzen liggen daar zo'n 8 keer lager dan bij ons. Ja, en dat hou je natuurlijk niet vol. Dat betekent dat je productiekosten op een veel hoger niveau liggen. En dan wordt importeren van producten, grondstoffen, materialen uit landen naar Europa aantrekkelijker dan het hier zelf maken. En dat is dus de reden ook waarom fabrieken helemaal stil of deels worden stilgelegd of afgeschakeld. Ja. Ja, en dat betekent ook weer, wij hebben in Europa hoge normen voor wat betreft klimaat en energie. Nou, de vraag is of dat in andere landen ook zo is. En het antwoord op die vraag is waarschijnlijk in veel gevallen nee. Dus je bent ook nog eens je klimaat- en energie problemen eigenlijk aan het exporteren. Ja. Meneer De Zwart, het heeft ook te maken, of tenminste, het vertaalt zich ook in een bepaald conjunctureel beeld. In ieder geval, ik begrijp dat we te maken hebben met een zweepslag-effect, wat ook nog weer met de coronacrisis te maken heeft. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, dat is een effect in toeleveringsketens. Dat heeft te maken met veranderende vragen en veranderende voorraden. Aan het begin van de coronacrisis is onder andere de Chinese industrie stilgevallen. Het duurde ongeveer 8 weken voordat die weer op gang kwam. En ondertussen zaten wij in het Westen hier in lockdown, meestal met inkomenssteun. Dus consumenten zijn eigenlijk als een gek spullen gaan bestellen. Allerlei elektronica of allerlei meubels, gordijnen, noem maar op. En dat leidde tot een enorme vraag naar producten. Alleen de fabrieken konden niet zo snel zoveel produceren. En er kwam nog bij dat ook de containervaart dat niet allemaal kon verwerken. En daardoor hebben inkopers nog meer besteld. En wat we inmiddels zien, is dat eerder bestelde producten met een grote vertraging binnenkomen. En dat de vraag naar producten afneemt door de naderende recessie. En bijvoorbeeld, ik sprak onlangs een winkelier die heel veel wandelschoenen heeft besteld tijdens corona, omdat mensen veel wandelschoenen wilden. En nu komen nog steeds wandelschoenen binnen, terwijl daar nu minder vraag naar is. Ja, zo hol je altijd achter de realiteit aan. En meneer De Krom, ja. ik neem aan dat tot enorm veel, hè, u zegt al sowieso hoe hele takken van industrie nu geraakt worden. Maar ik kan me ook voorstellen, voor mensen die op die bedrijven zitten, dat is bijna niet meer tegenop te rekenen. Dat het voor een hoop hoofdpijn zorgt. Ja, die hoofdpijn is er inderdaad. Ja. Dus dan kom je toch bij de vraag, wat moeten we nou doen? Hè? Want het ziet er niet naar uit dat die energieprijzen op korte termijn heel snel zullen dalen. Ik kan een heleboel dingen bedenken die je zou willen doen, maar laat ik er 2 noemen waar de industrie echt op zit te wachten. Ook omdat we die enorme verduurzamingsslag moeten maken en ook willen maken de komende jaren. Moeten we versneld investeringen in duurzame oplossingen en alles wat daarvoor nodig is. Dus waterstof, elektrificatie, groene energie. Maar daarvoor heb je wel infrastructuur en vergunningen nodig. En dat duurt wat ons betreft echt allemaal veel te lang. En dat remt gewoon die transitie. Dat is een oproep aan Den Haag. Dat is een oproep aan Den Haag. Daar kent u de weg. Daar ken ik de weg, dus ik laat ook niet na om dat overal te benadrukken. Gelukkig hebben we een minister van Economische Zaken die het belang daar ook van inziet. Maar nu is nog even de vraag, wanneer gaat er nou wat gebeuren? Ja. Het tweede wat je moet doen is zorgen voor een gelijk speelveld in Europa. Landen om ons heen die hebben ofwel compensatiepakketten, ofwel die drukken de energieprijzen. Wij doen tot nu toe niks. Ja, als dat zo blijft, dan kun je die concurrentie ook niet volhouden. Ja. Gebrek aan speelveld. Dus wat wij eigenlijk het liefste zouden willen zien, dat er in Europees verband maatregelen worden genomen. Ja, en kunt u ook nog kijken naar meneer Zwart, die nu toevallig ook in de uitzending zit, namens de banken. Kunnen die ook, want u houdt het allemaal bij, meneer Zwart. U stelt vast, nou, we hebben het zweepslageffect en daar is die crisis. In hoeverre kunt u ook voor elkaar wat betekenen? Meneer Krom, wat zou uw vraag aan meneer Zwart zijn? Nou ja, weet je, als het gaat over bijvoorbeeld bedrijfsinvesteringen, garantiestellingen, dat soort zaken, dan zou ik wel nieuwsgierig zijn wat de banken daar kunnen betekenen voor bedrijven. Nou, dus meneer dat Zwart, zou ik wel graag willen horen. Ja, wij zouden bijvoorbeeld willen kijken naar energiebesparende maatregelen. Of we die kunnen financieren, want ja, op die manier kunnen ondernemers hun energiekosten verlagen en ook hun winstgevendheid verbeteren. Alleen wat voor de echt zware industrie het lastige is, is het probleem dat in Europa die energie veel duurder is dan op andere continenten. Waardoor die industrie mondiaal niet concurrerend is, zoals meneer de Krom net schetste. En dan is het voor een bank natuurlijk moeilijk, want dan zou je een verlieslatende operatie nog extra gaan financieren. Ja, dat is nog niet zoveel, meneer de Krom. Ik denk dat u nog maar eens koffie moet gaan drinken met elkaar. Ja, dat denk ik ook. Oké. Goed, in ieder geval duidelijk is het dat er donkere tijden nog aan zitten te komen. Ik wens u daar sterkte bij. Paul de Krom, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. En dank ook Albert-Jan Zwart, sector-econoom industrie bij ABN AMRO. Goedemiddag allebei. Straks dan gaan we het hebben over de wolfspin, want die rukt op in Nederland. Door het warmere klimaat, de wolfspin zou gevaarlijk zijn. Hoe gevaarlijk, dat onderzoeken we zo meteen. Eerst kijken we bij Helene de Geest voor het verkeer. Het is heel druk op de weg, meer dan 400 kilometer staat er al. Onder andere veel vertraging langs de oostgrens vanwege een vrije dag in Duitsland. Maar de meeste vertraging nu op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Vanaf Rotterdam-Krooswijk sta je ruim een uur in de file door een aanrijding. Peaceful melodies. Blackbird, Built and Broken. De wolf, ja, dat weten we nou wel, die is hier, blijft ook nog even. Maar de wolfspin, die is er ook in steeds grotere aantallen. Normaal alleen in Zuid-Europa, maar nu dus ook hier. Door het opwarmende klimaat. Maar hoe gevaarlijk is die spin nou eigenlijk? Verslaggever Joris Kreugel die zoekt het uit samen met bioloog Matthias Bittenbinder van Naturalis in een Amsterdams parkje. Ja, er wordt een hoop gezegd over de gevaarlijke, giftige valse wolfspin. Wat heel veel mensen niet beseffen is dat alle spinnen in Nederland giftig zijn. Meer dan 600 soorten hebben we hier. En nu inmiddels dus 601 ongeveer met die valse wolfspin erbij. Ja. Allemaal giftig. Ja, waar komt die vandaan? Hij komt uit zuidelijk Europa. Ja. Het schijnt dat hij is meegereisd met voedsel en met planten die vanuit Zuid-Europa dus hier naartoe worden gehaald. En dan worden die winters wat warmer. Hè? Het is toch een beetje klimaatverandering. Ik merk het nu ook. Het is november en we staan hier lekker in het zonnetje met elkaar te praten. Ja. Ja, het is voor zo'n walse wolfspin is dat best wel lekker. Ja, ja, hij gedijt hier lekker. Hij vindt het hartstikke lekker hier, ja. Hey, maar we lopen hier door een parkje. Ja, de kans dat we een wolfspin, vals hè, want je heeft het ook vals moet je ervoor ja, zeggen. Vals, hè? Zeker dat je hem hier tegenkomt in het parkje, hoe groot is dat? Ja, we zijn hier in een park in Amsterdam. In Amsterdam heb ik nog niet heel veel waarnemingen. Het meeste worden gezien in schuren en in kelders. Omdat het toch lekker wat warmer is. Ja, hij zit hier in Nederland zit hij binnen. Dus het is toch wat warmer, droger. Ja. Voor die spinnen is het een heel mooi territorium. Want er zijn nog weinig concurrerende spinnen. Ze zijn vrij groot. Dus ja, ik denk dat ze het hier best wel goed zullen doen. En dan zullen er in de eerste plaats, in de eerste paar jaren, zullen er wel op redelijk snelle voet een stuk meer komen. Ja. Ja. Dus vandaar die opmars. En ze zijn natuurlijk opvallend, hè? Dus het zijn ook wel spinnen die, als je ze tegenkomt, dan schrikken mensen meteen en maken ze er meteen een melding van. Hoe groot is die wolfspin? Nou, die wolfspin is vrij fors. Ze heeft een lijfje van een centimeter of 4-5. En de spanwijdte die kan wel 10-12 centimeter zijn. Als de pootjes uitgestrekt zijn, betekent dat. Een joekel dus? Ze zijn vrij flink, ja. Ik vind het fantastisch. Ja, dat snap ik. Ik snap het. Ja. Maar het is vooral in het zuiden en het oosten van het land waar ze vaak opduiken. Het is een hele mooie spin. En als je met rust laat, gewoon een kopje eroverheen, papiertje eronder en naar buiten zet, dan zal er heel weinig spannends gebeuren, denk ik. Ja, dus, maar dat zeg jij natuurlijk als bioloog. Ik denk dat de meeste mensen daar anders over denken. Die zijn nooit zo gecharmeerd natuurlijk van spinnen. Nee, dat mag... En zeker niet van een valse wolfspin. Klinkt eng, valse wolfspin. Heeft niks te maken met het feit dat die vals is of gemeen. Het komt door het feit dat het geen echte wolfspin is, dus vandaar vals. Als je door een valse wolfspin wordt gebeten, wat gebeurt er dan? Het zal een beetje zoiets zijn als een wesp of een bijensteek. Dus het gaat misschien een beetje jeuken, het zwelt misschien een beetje op, wordt een beetje rood. Niet prettig, maar dat is een bijensteek natuurlijk ook niet. Het is best wel lekker voor, voor de tijd van het jaar. Dus ik kan me voorstellen dat dieren die uit de zuidelijke landen komen hier prima gedijen. Ja. En nu hebben we de wolfspin hebben we. Maar iets minder griezelig is de koninginnepage. Dat is de grootste dagvlinder van Nederland. Zwart met geel gekleurd. En die kwam in eerste instantie alleen in het oosten en een heel klein beetje in het zuiden van Nederland voor. En de laatste jaren neemt hij ook een gigantische vlucht naar het noorden en het westen toe. Een beetje een lief beest. Precies, en wat liever, wat de mensen waarschijnlijk mooi vinden. Ik vind zo'n wolfspin ook fantastisch nu. Dan heb je het nu over een vlindertje, maar zijn er dan ook nog enge diertjes die deze kant op komen? Wat een diertje is dat het wel heel erg goed doet, dat niet op die Amerikaanse rivier kreeft. Yeah. Dat is natuurlijk als diertje niet eng, maar die vormt wel een groot gevaar voor de inheemse rivierkreeft. Dus de rivierkreeft die hier eigenlijk in Nederland voorkomt. En die is een stuk sterker, kan een stuk beter overleven ook. En die maakt ook een gigantische opmars. Dus, en die vormt wel een behoorlijk probleem, want die ook, het schijnt ook dat die dijken kapot maakt en allerlei holen graaft, alle planten opeet, dieren opeet. Dus dat is dan een iets minder wenselijke diersoort die ook naar Nederland is gekomen. Ja. Is het erg eigenlijk dat zo'n wolfspin zich hier ook vestigt in Nederland? Ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen van wel. Want alle dieren die hier niet horen, die kunnen een gevaar vormen voor de inheemse dieren. Dus de dieren die hier van oorsprong voorkomen. Dat is niet voor alle dieren zo. Voor die koninginnepage bijvoorbeeld. En ik denk voor die walse wolfspin valt dat wel mee. Maar zo'n Amerikaanse rivierkreeft, dat kan echt een gevaar vormen. Omdat ze dus gewoon, als ze het beter doen dan de vergelijkbare soorten die eigenlijk in Nederland horen te zitten, dan kunnen ze die gewoon wegconcurreren. En op een gegeven moment kan zo'n soort dan in Nederland uitsterven. Ja. Maar ik maak me toch ook wel enigszins zorgen. Want in november hoort het toch wel wat winderiger te zijn, wat kouder, wat meer regen. En ik zie dat toch wel als een behoorlijk beangstigend voorbeeld van zo'n klimaat dat aan het veranderen is. En dat ook weer veel effecten kan hebben als het echt nog meer verdroogt. De heidegebieden hebben daar behoorlijk last van. Ik vind het toch baart me wel enigszins zorgen. Ja, als je dus verdroging krijgt van heidegebieden en van bepaalde wat nattere bijvoorbeeld veengronden, ja, die zijn heel erg gebaat bij natte voeten eigenlijk. En als het dus warmer wordt en het grondwaterpeil blijft dalen, ja, dan krijg je wel een gebied dat gaat veranderen. Er komen gewoon andere planten voor in de plaats. Zo'n heidegebied kan helemaal over worden genomen door bomen die, nou, bijvoorbeeld berkenbomen die een bos gaan vormen daar. Ja, ja. Dan verdwijnen toch soorten die specifiek op die heide horen te leven, die verdwijnen dan. Dus dat is toch wel iets wat we niet moeten willen, denk ik. Maar we hoeven er niet bang voor te zijn. Hè? Nee, nogmaals, de valse wolfspin hoef je niet bang voor te zijn. Geniet ervan, maar niet aaien. Dan weet ik zeker dat er niks aan de hand is. Dan gaan er niks gebeuren. Oké, voor die wolfspin hoeven we dan niet bang te zijn, maar misschien wel bang voor al die andere dingen daaromheen. Dat was bioloog Matthias Bittenbinder in gesprek met Joris Kreugel. Biologische landbouw wil maar niet echt doorbreken in Nederland. Consumenten kopen de producten niet, boeren willen er niet aan. In Denemarken doet biologisch het juist hartstikke goed. Straks duiken we in het geheim van de Denen, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Robert Baltus. Het aantal nieuw gemelde coronabesmettingen is voor de derde week achter elkaar gedaald. Het RIVM registreerde er ruim 12.000. De week ervoor waren het nog zo'n 17.500. Het is een afname van 30%, de snelste daling sinds begin augustus. In ziekenhuizen kwamen 21% minder nieuwe patiënten binnen. Nabestaanden van de slachtoffers van een dodelijke schietpartij op een middelbare school in Parkland in Florida zijn teleurgesteld in het besluit van een jury om de dader niet ter dood te veroordelen. De nu 24-jarige Nicholas Cruz zal levenslang krijgen. Hij schoot op 14 februari 2018, Valentijnsdag, 14 leerlingen en 3 medewerkers dood op de school. De 2 strafzaken over de moord op Peter R. de Vries worden samen behandeld. De rechtbank in Amsterdam wil zo de onderlinge verbanden duidelijk krijgen. Het gaat om zaken van de vermoedelijke schutter en zijn chauffeur en van de vermoedelijke opdrachtgevers en andere betrokkenen. En Tibetaanse belangenorganisaties willen in gesprek met premier Rutte over de aanwezigheid van 2 Chinese politiebureaus in Nederland. Vorige week werd bekend dat die politiebureaus zonder medewerker van de Nederlandse overheid zijn opgericht. Ze zouden gevluchte burgers in de gaten houden en mogelijk onder druk zetten. En Peter Kuipers-Munneke, het begint een beetje op herfst te lijken. Ja, dat zien we dan aan de temperatuur, want die is wat minder hoog dan de afgelopen dagen. En nog steeds werd het vandaag 15 of 16 graden. Daar waar begin november 11 of 12 graden gemiddeld is. Dus het is nog steeds best wel zacht voor de tijd van het jaar. Het was heel zonnig vandaag, maar de wind is vrij stevig, zeker aan de kust. En als je nu aan de kust bent, dan zie je ook dat de bewolking vanuit het westen wat dikker wordt. Straks, begin van de avond, dan gaat er in het westen ook regenen. En later vanavond op meer plaatsen in het land. En die regen die trekt vannacht verder over. Dus er zitten wat buien in het land vannacht. Bij een minimumtemperatuur van een graad of 10. En morgen dan hebben we vooral in het uiterste noorden van het land nog een paar buien. En mogelijk in het zuiden van Limburg. Maar verder wordt het dan een droge dag. Wel met nog een vrij stevige wind. Windkracht 3 tot 5. Maar ook zon en een temperatuur die weer iets minder hoog uitkomt dan vandaag. Het wordt dan zo'n 14 graden. Nou, donderdag is dan echt een bewolkte dag met ook flink wat regen over de hele dag heen. Vrijdag hebben we dan 's ochtends een regenachtig begin van de dag, maar 's middags klaart het dan weer op. En dan is het een graad of 12 en die temperatuur hebben we dan ook in het weekend. Dat zijn dus hele gemiddelde waardes voor november. Met op zaterdag wat zon en zondag meer bewolking en ook wat regen. Oké, dankjewel Peter. En met een beetje een lage middagzon, Helene, rijden we de avondspits in. Ja, we rijden heel langzaam die avondspits in, want het is ontzettend druk alweer. 550 kilometer file staat er. Het meeste daarvan staat bij Rotterdam, maar ook langs de oostgrens is het heel erg druk vanwege een vrije dag in Duitsland. Dat merk je onder andere goed op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar. Daar staat 12 kilometer file, kost je 40 minuten. Andere drukke weg is de A1 van Amsterdam naar het oosten. Eerst kom je in de file tussen Baren en Barneveld. Daar is de vertraging een half uur door wegwerkzaamheden. De spitsstrook is daar ook niet open. Verderop, bij Twello is een ongeluk gebeurd. Daar is de linker rijstrook dicht. En dat levert vanaf Apeldoorn ook nog eens een half uur extra reistijd op. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum 12 kilometer file en 40 minuten vertraging door een auto met pech. En bij Rotterdam is het vooral erg druk aan de noordkant van de stad, op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een half uur vertraging door een auto met pech. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ook op plekken waarvan werd gedacht dat de bodem keihard was, verzakken nu huizen doordat de funderingen beschadigd zijn. En wel zoveel dat organisaties als Eigen Huis, banken en het Verbond van Verzekeraars een brandbrief naar Den Haag hebben gestuurd. Straks, wat kun je doen als jouw huis aan het verzakken is? En ik kan vast vertellen, dat is heel lastig. De eerste biologische landbouw. Boeren zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerd. Ja, die biologische landbouw komt in Nederland maar niet echt van de grond, in tegenstelling tot Denemarken. Daar gaat het fantastisch, vertelt boer Mark Hardebol. Nou, de vorige situatie was, gaven de koeien ongeveer 10.000 liter melk per jaar per koe. En nu liggen we rond de 4.000 liter. Dus als je op basis van productie bekijkt, dan denk je van nou, jullie hebben een forse stap terug gedaan. Dat is ook zo. Maar tegelijkertijd dat de productie is gezakt, zijn ook de productiekosten fors gezakt. En economisch gezien is het een verbetering geweest. Ja, Hardebol woont al een tijdje in Denemarken en heeft daar die transitie doorgemaakt. En heel veel van zijn collega's. Goedemiddag, Michael Wilde. Goedemiddag. U bent directeur van Bionext. Dat is de Nederlandse ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding. We hoorden dus net dat stukje uit die reportage in Denemarken. U bent recent ook in Denemarken geweest. Werd u blij van wat u daar zag? Ja, ik word er heel blij van. Ja, dat geeft me ook heel veel hoop. Dus ja? Nee, het was een heel mooi bezoek. Oké, hoopvol. Maar goed, daar gaat het goed. Maar in Nederland blijven we nog achter. Waarom is dat zo? Ja, dat is inderdaad best een trieste constatering. Er zijn vier belangrijke redenen daarvoor. Het hele systeem in Nederland, het voedselsysteem in Nederland, is totaal anders ingericht dan onze buurlanden. We zijn hier met Wageningen Universiteit en de grote ketenpartijen en banken heel erg ingericht om, laten we zeggen, zoveel mogelijk melk uit een koe te persen of graan uit een vierkante meter. Dus we zijn erg trots dat we de tweede grootste agro-exporteur zijn. Ja, en dan heb je een focus op productiviteit en efficiëntie en wat minder op duurzaamheid en toekomstbestendigheid, zoals biologisch verstaat. Dus dat is één. De tweede rol is de rol van de overheid. Die is veel groter in Denemarken, maar ook in andere buurlanden dan in Nederland. De derde reden is dat Nederlanders wat minder verbinding hebben met waar ons voedsel vandaan komen. We zijn een dichtbevolkt land. We hebben daar een iets minder verbinding zoals andere landen. En het laatste is, we zijn natuurlijk ook best wel een zuinig volkje. Samen met de Portugezen geven wij het minst geld uit aan voedsel. En ja, dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Want biologisch geproduceerd voedsel is nu eenmaal wat duurder. Nou, het is niet zozeer duurder, maar het prijskaartje in de winkel is vaak hoger. Dat is klopt dat niet wel. Hetzelfde? Maar als je gewoon kijkt. Nou, niet helemaal. Nee, want als je kijkt naar de maatschappelijke kosten of de gezondheidskosten, als we eerlijk zouden rekenen, dan zou biologisch misschien nog wel goedkoper zijn dan niet-biologische producten. Ja, maar wij rekenen maar vanuit onze portemonnee als we in de supermarkt staan. Ja, nee, precies. Dus vanuit die kant dan is dat wel zo. Is het duurder. Maar soms is het ook vaak een prijsperceptie. Dus niet alle producten zijn vele malen duurder. Sommige producten zijn zelfs dezelfde prijs. Als we kijken bijvoorbeeld naar zuivel. Maar dan zien wij biologisch en dan denken we, dan zal het wel duur zijn. Precies. Ah, okay. Ja, en daar moeten we echt heel Er moet toch een hoop aan het denken gedaan worden, als ik uw vier punten zo even heel kort samenvat. Maar eerst eens even, want klein, of hoe moet ik het noemen, Lammert, is de biologische landbouw in Nederland? Nou, het Centraal Bureau voor de Statistiek berekenen dat op maar 4% van de grond biologisch wordt geboerd. Ja, terwijl een land als Denemarken inderdaad koploper is op het gebied van biologische producten, bungelt Nederland in Europa onderaan. Ja, en hoe ziet dat er dan uit, meneer Wilde, in Denemarken? Want u bent daar geweest, u zei, daar werd ik heel erg blij van, hè, want daar zijn ze dus een stuk verder. Hoe vertaalt zich dat in het landschap? Kun je dat om je heen zien? Nou ja, op zich, dat zie je in het landschap. Maar het wat mij vooral opviel, ja, is de gesprekken die ik daar heb gevoerd met de landelijke overheid, maar ook met provincies, met gemeentes, met food service bedrijven, horeca, onderzoeksinstellingen, de LTO van Denemarken. Iedereen zet zich in voor biologische landbouw. En dat is denk ik dat gezamenlijke, plus die focus vanuit de Rijksoverheid, maakt het toch wel een heel prettig land om daar verder te praten over biologisch en wat we kunnen leren daarvan van Nederland. Ja, maar dan zou je toch denken, we kunnen ervan leren, dan kunnen we het hier ook doen. Het moet toch kunnen? Ja, dat gaat ook gebeuren. Ja. Dat gaat ook gebeuren. Ja? Het positieve is, we kennen allemaal Frans Timmermans en de Green Deal. Nou, er zit ook een landbouwstrategie onder die Green Deal. Dat heet de Farm to Fork strategie. En dat zegt dat 25% van de landbouwareaal in Europa moet biologisch zijn. En dus eigenlijk wordt ieder lidstaat, dus ook Nederland, opgeroepen om daar een bijdrage te leveren aan dat doel. En dus ook Nederland komt, volgens mij is het al binnen 2 weken, 14 november, komt men met een actieplan biologische productie en consumptie. Dus Nederland gaat ook een hoge doelstelling naar voren brengen, waarvoor men zegt van nou zoveel procent. Oh, even kijken of we de verbinding kunnen herstellen met meneer Wilde. Nu het enthousiaste pleidooi hebben hier voor de biologische landbouw. En blijkbaar dat er mogelijkheden zijn om inderdaad ook hier dat areaal in ieder geval iets uit te breiden. Want in Denemarken gaat het goed. Is het overigens ook vanavond te zien in een reportage. De boer die we net lieten horen. Daar in Denemarken, Mark Hardebol is daar ook in te zien. Die zelf heel erg enthousiast is. Hij zegt van ja, ik ben wel wat minder gaan produceren. Maar ik heb ook veel minder kosten. Meneer Wilde, u zegt van ja, er komt een actieplan. En er zijn dingen waaraan we ons als Nederland committeren. Dan denk ik ja, dat moeten we eerst nog maar eens zien. Want ik denk ook dat veel boeren hier zullen zeggen van ja, maar we hebben ook nog de stikstof. En dat soort zaken waar we ons nu mee druk bezig moeten houden? Nou, dat is denk ik het mooie van biologische landbouw, is dat het niet alleen maar een oplossing is voor bijvoorbeeld de stikstofcrisis, maar ook voor de klimaat, bodem, water, biodiversiteit, gezondheid. Dus biologische landbouw kijkt op een hele holistische manier naar die problemen. En ik denk ook dat het belangrijk is om niet alleen maar dit neer te leggen bij boeren of bij de politiek. Ik geloof dat we allemaal verantwoordelijk zijn. Ketenpartijen, supermarkten, maar ook de luisteraars nu van Radio 1. Laten we met z'n allen nou inzetten voor dat duurzame voedselsysteem wat we allemaal toch echt ambiëren en nodig is om onze planeet nog enigszins leefbaar te houden, door wat vaker voor biologische producten te kiezen. Ja. Ik las een blog van u met een truc waarmee u, ik denk op feesten en partijen en verjaardagen, uw gesprekpartners belaagt over het belang van biologisch boeren. U zegt dat lukt altijd als je het daarover hebt. Nou ja, dat is in feite zo. Want op dit moment ziet de gemiddelde Nederlander vooral een prijskaartje. Maar als je uitlegt hoe waardevol biologisch is, hè, met als basisprincipes zorg, ecologie, gezondheid en eerlijkheid, dan zijn toch wel veel mensen snel overtuigd van nee, misschien moet ik ook zelf een bijdrage leveren aan dat systeem. Hè. Dus iedere keer dat je de winkel instapt, kan je stemmen voor de wereld die je wil. En door biologisch te kiezen, kan je dus echt een verschil maken. En ik geloof dat heel belangrijk is, zeker in deze tijden met een hoge inflatie, belangrijk is dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om biologische boeren te steunen en ervoor te zorgen dat er steeds meer biologische boeren naar Nederland of gaan boeren in Nederland. Nou, vanavond kunnen we kijken hoe dat er in ieder geval in Denemarken aan toe gaat. Ik dank u wel. Michael Wilde was dat, directeur van Bionext. En zometeen, Lammert, gaan we het hebben over de handel tussen Rusland en Nederland. Ja, want sinds de oorlog met Oekraïne zou de handel met Nederland voor de Russen meer opleveren dan voor de oorlog. Oké, of dat zo is, dat horen we in feit of fictie. Nu eerst nieuws via de NOS. Gaat over minister Helder van Sport. Die vindt namelijk dat het aan Oranje supporters zelf is of zij naar het WK voetbal in Qatar gaan. En onder welke omstandigheden. Zondag kwam via de NOS naar buiten dat 50 Oranje fans op kosten van Qatar het WK bezoeken. En in ruil daarvoor, u weet het, moeten die fans positieve posts plaatsen op social media die de WK-organisatie dan kan gebruiken als reclame. Het is een eigen verantwoordelijkheid van de fans om hier wel of niet op in te gaan, zegt de minister. Voor zover ik begrepen is het een contract wat ze met een organisatie, met de organisatie hebben gesloten. Waar de mensen eigen verantwoordelijkheid in om een afweging te maken of ze wel of niet naar het toernooi gaan en onder welke omstandigheden. Laat ik het dan iets specifieker maken. Als u als burger zo'n aanbod zou krijgen, zou u daar dan op reageren? Ik heb als burger nog nooit zo'n aanbod gehad, maar daar zou ik niet gebruik van maken. Want er zit een morele angel aan natuurlijk, dat herkent u daarmee. Ja, de morele angel is natuurlijk in de sport wel vaker, waar influencers ook voor dit soort activiteiten en promotieactiviteiten betaald worden. Ik denk het heikele punt hier is natuurlijk dat ik wel vind dat mensen zich wel moeten kunnen uiten op de manier zoals we dat in Nederland ook gewend zijn. Dus het is aan de individu, aan de individuele mens of ze op zo'n aanbod ingaan, maar u zou het niet doen? Zij moeten vooral zelf een afweging maken of ze überhaupt afreizen naar Qatar en onder welke omstandigheden. Het kabinet heeft ervoor gekozen om wel te gaan. Vanwege verschillende redenen die al meerdere malen aan bod zijn gekomen. Maar wat zegt u tegen Oranje supporters? U gaat vanwege het belang van Nederland, zullen we maar zeggen. Wat zegt u tegen Oranje supporters? Wel of niet gaan naar het WK? Ja, dat moeten ze echt zelf afwegen. Ik kan daar voor mensen geen besluit in nemen. Ik vind het echt belangrijk dat ze zelf die afweging maken en dat ze dat ook heel bewust doen en zich vooral goed voorbereiden. Minister Helder in gesprek met verslaggever Lars Geerts van de NOS. Helene, hoe is het op de weg nu? Het is hartstikke druk op de weg. Bijna 600 kilometer viel, het meeste in de Randstad. En nu ook een ongeluk bij Amsterdam op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Daardoor is er extra veel vertraging tussen Aalsmeer en Amsterdam Zuidoost. Je staat nu 25 minuten in de file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Feit. Feit. Of fictie. Je hebt je, Lammert, verdiept in de handel tussen Nederland en Rusland. Ja, want de New York Times publiceerde dit weekend een artikel over hoe Russische handel de oorlog tegen Oekraïne financiert. De Amerikaanse krant zocht uit welke landen nog handel drijven met Rusland en om wat voor bedragen het dan gaat. En een van de landen die daar uitsprong was Nederland. De handelswaarde tussen Nederland en Rusland zou sinds de oorlog in Oekraïne zelfs met 32% zijn toegenomen. Nou, betekent dat dan dat wij die oorlog in Oekraïne financieren? Nou, dat kun je natuurlijk niet zo makkelijk stellen. We zijn sinds de oorlog wel veel minder gaan importeren, bijvoorbeeld uit Rusland. Maar we vroegen het aan Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je koopt producten en die betaal je netjes. Ja, waar een land dan die opbrengst voor gebruikt, ja, dat is aan het land in kwestie, in dit geval Rusland. En die gebruikt dat ongetwijfeld voor het voeren van die oorlog. Ja, maar in hoeverre wij die oorlog in Oekraïne financieren, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Nee, inderdaad. Nee. Maar het is wel opvallend dat we minder zijn gaan importeren vanuit Rusland, maar volgens de New York Times de handelswaarde wel is toegenomen. Marjolein Jaarsma, econoom bij het CBS, legde aan mij uit hoe de New York Times dit nou precies heeft berekend. Ja, wat de New York Times doet, is ze bekijken de ontwikkeling van de Nederlandse invoer uit Rusland en de Nederlandse uitvoer naar Rusland sinds het uitbreken van de oorlog. En dat vergelijken ze met het vijfjaars gemiddelde van voor de oorlog. En wat zij concluderen is dat de exportwaarde sinds de oorlog 52% lager ligt dan gemiddeld en de Nederlandse invoer uit Rusland 74% hoger. Oké, economie, daar heb ik even de tijd voor nodig. Nou, zei jij net, er is een afname in de import uit Rusland. Ja. Maar nou zegt Jaarsma dat er juist een toename is. Ja, nou, dat heeft alles te maken met het onderscheid tussen handelsvolume en de handelswaarde. Wat we nu nog importeren uit Rusland is een stuk duurder geworden. We horen eerst Marjolein van het CBS en daarna hoogleraar Brakman. Als we kijken naar de ruwe hoeveelheden, naar kilo's bijvoorbeeld, ja, dan lijkt het er toch op dat de invoerhoeveelheid uit Rusland met zo'n 15-20% is afgenomen in de afgelopen maanden. Dus het is puur het prijseffect dat die waarde zo opblaast. Dus dat was een gigantische prijsstijging. Ja, dat heeft echt de daling van het volume heel erg gecompenseerd. Ja, Marjolein Jaarsma ging voor ons ook nog even aan de slag met de cijfers die bekend zijn bij het CBS. Als we kijken over de eerste 8 maanden van dit jaar, dus de periode januari tot augustus, dan zien wij een groei in de invoer uit Rusland van 59% ten opzichte van 2021 en een daling in de uitvoer van zo'n 40%. Oké, klopt het dan wat de New York Times zegt? Nou, het komt aardig in de buurt. Luister naar Marjolein Jaarsma. Die percentages die zijn iets anders, ook omdat zij het afzetten tegen een langere periode. En ik bekijk nu even alles, dus ook inclusief doorvoer. Maar de conclusie is inderdaad dat wat de New York Times doet heel aardig overeenkomt met onze cijfers. Ja, of het precies 32% is, dat weten we dus niet. Maar dat de handelswaarde tussen Rusland en Nederland aardig is toegenomen sinds de oorlog in Oekraïne, dat klopt. We beoordelen dus de constatering van de New York Times als een feit. Oké. Okay. Door de hete zomer van dit jaar is de schade aan funderingen van Nederlandse huizen flink toegenomen. Waar de meldingen eerst nog vooral uit het westen van het land kwamen, komen ze nu ook uit gebieden waar je niet per se problemen zou verwachten. Dick de Jong is directeur van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Goedemiddag, meneer de Jong. Ja, goedemiddag. Hoeveel meldingen hebt u nu al gekregen dit jaar? Nou, we zien dit jaar een hele toename van het aantal meldingen. En we zitten nu ongeveer tussen de 2.000 en 3.000 meldingen. En we zijn nog aan het tellen vanuit wat andere loketten die wij beheren. Maar dat is een toename van zo'n 70% normaal. En vergelijkbaar met de droge zomer van 2018. Hè, toen begonnen ook de meldingen toe te nemen. En wat je net zei, gebieden die we voor 2018 helemaal niet in beeld hadden als risicogebieden. Ja, ernstig. Dat is zeker ernstig, omdat een fundering zit onder je woning. Je weet er niet. De meeste mensen, als er een schade is, willen ze ook niet weten, want je woning wordt minder waard. Maar op een gegeven moment krijg je zo. Hoezo wil je het dan niet weten? Doe je net alsof het niet zo is? Nou, zolang het nog niet zo erg is, ja. Dan wordt de woning van je minder waard. Mm-hmm. En we merken gewoon bij de meldingen dat er ook een heleboel anonieme meldingen zijn. En dat is dan toch een reden voor eigenaren om wat voorzichtig te zijn. Om te zeggen, en als je huis wil verkopen, ja, dan wil je niet een bordje eraan hangen dat de fundering slecht is. Omdat als die slecht is en je moet hem herstellen, ja, dan moet je zelf de kosten opbrengen. Ja, en dat is niet gering, gaan we het zo over hebben. Eerst eens, Lammert, weet jij hoe dat met jouw huis... Jij woont in een oud huis, hè? Ja, ja, nou, volgens mij is hij gewoon op zand gebouwd. Okay, maar ja, ik weet het niet, terwijl het wel heel belangrijk is. Want bij funderingen denk je al snel aan palen onder de grond. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Deskundigen maken namelijk onderscheid tussen huizen op palen en huizen op staal. Huizen op houten palen vind je vaak in het veenweidegebied, in het westen van Nederland, in Friesland. Daar moet je namelijk wel op palen bouwen, want anders dan zakt de hele boel weg. Maar bij huizen op zand- en kleigronden, denk dus aan Overijssel, Gelderland, Limburg, Brabant, worden vaak helemaal geen palen geheid, maar dan wordt er min of meer rechtstreeks op de ondergrond gebouwd. En dat wordt dus een huis op staal genoemd. Bij die huizen speelt verzakking dus minder een rol, alleen ja, dat is nu dus aan het veranderen. Ja, want kunt u schetsen, meneer De Jong, wat er dan verandert, ook in die verhoudingen? Ja, kijk, die droge zomers hebben als gevolg dat ook de grondwaterspiegels enorm dalen. Hè, dat weten we. We zien ook dat de rivierstanden, de rivier gaat dalen. Mm-hmm. En dat betekent dat, neem bijvoorbeeld klei, hè, gaat dan krimpen. Na enige maanden, als er weer wat regen valt, dan gaat het weer zwellen. Dus die beweging van die kleigronden, krimp en zwel, betekent dat je ongelijke zettingen krijgt onder die woning. En we zien dan scheurvorming, zeker bij aanbouwen bij woningen, maar we zien het ook bij dijkwoningen. We zien vooral ook in het landelijke gebied en in het rivierengebied, waardoor de scheurvorming optreedt en ja, die funderingsfunctie niet meer goed werkt. Mm-hmm. We zien het zelfs ook op zandgronden. Hè. Je denkt altijd op zand is fantastisch. Ja. Maar zand is niet altijd zand. In Nederland is zand ook wel weer vermengd met stukjes veen of stukjes klei of wat dan ook. En ook die bewegen, hoe droger de periodes worden door het klimaat, hoe meer risico's daar komen. En ja, daar komen we toch al uit, als een getal mag noemen, dat zo'n 1 miljoen woningen een risico zijn. En dat zijn net ook de woningen van voor 1970, 1980, waar we willen verduurzamen. Nou, je moet er niet aan denken dat je een hoop geld uitgeeft om energie te besparen als 2 jaar later je fundering ook nog eens een keer moet. Ja. En daar maken we ons hele grote zorgen over. Ja, maar goed, dit betekent dus, ik hoor eigenlijk 2 dingen. De problemen die de mensen hebben die dus nu ook met verduurzaming bezig zijn, maar dat je eigenlijk nergens meer zeker bent. Dus op alle huizen, op wat voor plek dan ook, daar kan de boel gaan verzakken. Wat is uiteindelijk, meneer De Jong, het gevolg van rotte funderingen en verzakkingen? Stort uiteindelijk je huis in als je er helemaal niks aan doet? Nou, in het ergste geval dan loop je dat risico van veiligheid. Dat zie je in een aantal projecten in Nederland. Dan moet je zeg maar gaan stutten, et cetera. Mm-hmm. Soms zie je ook nog dat er schade optreedt. Maar dan zou je wellicht met preventie nog wat kunnen doen. Hè, door die grondwaterspiegel weer te verhogen. Actief grondwaterbeheer noemen we dat. Doe je helemaal niks en laat je dat maar gaan. Ja, dan zal je toch op een gegeven moment moeten herstellen. Een nieuwe fundering, ook als je op zand zit, wellicht eronder moeten plaatsen. En in het ergste geval, ja, dan moet je ook nog eens een keer misschien je woning slopen en nieuwbouwen. Dus de hele focus is natuurlijk bij het Rijk op, we moeten nieuwe woningen bouwen. Maar vergeet alsjeblieft niet dat er nog 1 miljoen woningen bestaand zijn waar ook nog iets mee zou kunnen zijn. Nou, iets. Noem dat maar iets. Dit is tussen aanhalingstekens. Precies. Ja. Nou, had u het over mensen die denken, laat maar gaan, of die hun ogen even sluiten. We gaan even naar zo'n gebied waar men tot voor kort helemaal geen rekening hield met verzakkingen. Gemeente Lingewaard. Stevige kleigrond tussen Arnhem en Nijmegen tegen de Duitse grens aan. Onze verslaggever Herman Zaalberg die sprak daar met bewoner Ellen Laan. Het lijkt me duidelijk. Hier zie je een flinke scheur lopen. Hier bij het raam. Dus vanaf hier is het echt een beetje naar achter aan het zakken. Nou, hier de vensterbank, die is gebroken. Hier zit een flinke scheur in. Op een gegeven moment werd er vanuit de gemeente een bijeenkomst georganiseerd, waarbij je dan alle verhalen bij elkaar hoort. En ja, van daaruit was het wel duidelijk dat het kwam vanwege het grondwater wat aan het zakken is. En klei die inklinkt. En dat daardoor de verzakkingen ontstaan. Ja. Dit dus. Hè. Op een gegeven moment krijg je het wel in de gaten. En dan is het echt ernstig. Wat kun je er nou aan doen, meneer De Jong? Want u zegt, je moet op een gegeven moment wel wat doen. Nou, wat je moet doen is dat je vooral als overheden, en ik denk Rijksoverheid, daar de regie in moet nemen. Maar dat je op lokaal niveau, regionaal niveau, probeert die risicogebieden te definiëren. Ja, maar als je met zo'n huis zit. Ja. Ja, Ja, nou stel je zit met zo'n huis, ja, je hebt die scheuren, ja, dan is er geen oplossing. In de gemeente Lingewaard is er nu geen oplossing dat iemand jou helpt met financiering of een lening of wat dan ook. Je zou kunnen gaan proberen bij de gemeente of bij de provincie, maar dat is een hele lange weg. Ja. Dus daar moet meer duidelijkheid over komen. Wat kost het eigenlijk ook om dat aan te pakken? In 2018 hadden we het uitgerekend, was een gemiddelde funderingsherstel in Nederland per woning 55.000. De laatste cijfers geven aan dat je daar zit op zo'n 80.000, 90.000 euro per woning voor een hele nieuwe fundering. Nou, dan ben je daar mooi klaar mee. Nou bent u. Er zit 21% BTW in, hè? Dat moet je niet vergeten. Kijk aan, dus, U bent een van de ondertekenaars van die brandbrief aan minister De Jonge van Wonen. Ja. Hè, samen met eigen huis, banken, verzekeraars, woningbouwcorporaties. 7 november gaat de Kamer erover praten. Ze moeten flink over de brug komen, begrijp ik, meneer De Jong. Ja, kijk, de regie, we vragen dat al jaren natuurlijk. Hè. Dit is een heel lastig dossier. Ja. Niemand heeft het er liever over. Hè. Het zit onder de grond, et cetera. Maar het is belangrijk dat het niet vergeten wordt. En dat er de regie gepakt wordt en middelen komen om mensen te helpen. Ik dank u wel. Dick De Jong was dat. Meer hierover vanavond in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Wat is er nog, Lammert? Dit. Het legendarische programma Koffietijd stopt. Het programma begon in 1994, toen nog met Hans van Willigenburg, Mireille Bekooi. Inmiddels met Loretta Schrijver, die overigens, zo heb ik vandaag uit betrouwbare anonieme bron vernomen, geen koffie drinkt tijdens het programma. Waar? In haar mok zit Cola Light. Oh. En bij sommige gasten zit er zelfs alcohol in. Echt waar? Naar verluid. Ja. Oké, naar verluid. Goed. Maar dit dus niet meer? Niet meer vanaf mei is de laatste aflevering. Oké, we kunnen nog even afwennen. Goed, dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. 17:15 zijn we op tv op NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Papa, wil je een keer vertellen dat jij de wereld had gered? Sorry mannetje, maar dat hebben we nog niet gedaan. NPO Radio 1 podcast. Mijn naam is Sander Heijnen en ik maak me al mijn hele leven zorgen over klimaatverandering. Daarom ben ik podcast De Ommezwaai gestart. In deze podcast onderzoek ik met ondernemers, bestuurders en politici waarom we het zo moeilijk vinden om te verduurzamen. Als we dan onze kinderen straks uitleggen dat ze echt aan zitten kijken, sorry, kun je het nog een keer uitleggen waarom? We wisten het, maar we deden het niet. Luister De Ommezwaai, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van MoveMove. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van MoveMove. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com, powered by Multitankcard. Nu heel veel voordeel op alle sta-op stoelen. Kom proefzitten bij Vegro. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij, speel bewust 18+. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Wakker Dier onthult.